بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz Mekke müşriklerinin sevgili peygamberimizden istediklerini anlatmıştı. Ey Muhammed, şu çöl arazilerimizi, ekime dikime müsait olmayan arazilerimizi yeşillik birer araziye dönüştürmedikçe, onların aralarından ırmaklar akıtmadıkça, yahut da senin üzümden, hurmadan bağların, bahçelerin olmadıkça, onların aralarından kanallar akıtmadıkça, yahut da iddia edip durduğun gibi, yıllardır bizi tehdit edip durduğun gibi, gökten bizim üzerimize bir azap indirmedikçe, bir kütle, bir parça indirmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri bizim karşımıza dikmedikçe, yahut da gökyüzüne çıkıp her birerimize okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe, sana iman etmeyeceğiz şeklindeki Mekke müşriklerinin sevgili peygamberimizden taleplerini anlatmış. Sonra da tarih boyunca insanlara hidayet geldiği zaman, insanlara Allah'ın kitapları, Allah'ın elçileri geldiği zaman, insanların inanmalarına engel olan sebebi de anlatmıştı. O sebebi de şöylece ortaya koymuştu. Ne oluyor? Allah bir insanı elçi mi seçip bize gönderiyor? Böyle bir şeye biz kesinlikle inanmayız. Allah bir beşeri, bizim gibi bir insanı kesinlikle bize elçi seçip göndermez. Ya harikulade bir varlık gönderir, yahut da bir meleği gönderir Allah diyorlardı. Böylece iman etmelerine engel olan sebebi de Rabbimiz ortaya koymuştu. İşte tarih içinde bütün insanlar, iman etmeyen insanlar böyle demişler. Olmaz böyle şey. Allah içimizden bir beşeri elçi seçip bize görevlendirmez. Böyle bir şey olmaz demişler, itiraz etmişler. İşte insanların inanmalarına engel sebep buymuş. Allah bunu da bize anlattı. Halbuki aynı insanlar tarih içinde nice insanları tanrılaştırmışlar, nice insanlara tapınmışlar. Şu mantığa bakın. Yani bu nasıl mantık böyle? Bir insandan tanrı olabiliyor ama bir insandan peygamber olamıyor. Öyle mantık olur mu? Bu tip insanlardan niceleri kendilerini tanrılaştırmışlar. Nicelerini tanrılaştırmışlar, onlara kulluk etmişler. Demek ki insandan tanrı olabiliyor ama insandan, bir beşerden peygamber olamıyor. Bakın cevabı da bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, 95. ayeti kerimesinde Rabbimiz onun cevabını şöyle veriyordu. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Eğer yeryüzünde gezip dolaşan, yeryüzünde yerleşen sizler melek olsaydınız, elbette size gökten melek bir elçi gönderilirdi. Yeryüzünde gezip dolaşan sizler birer melek değil insan olduğunuza göre elbette size bir insan elçi gönderilecek. Meleğe melek elçi, insana insan elçi gönderilir. Meleğe insan ya da insana melek elçi gönderilmek büyük bir tenakuzdur, büyük bir zulümdür. Eğer Allah bize bir melek elçi gönderseydi, o Allah'ın gönderdiği elçi melek bize deseydi, Allah beni size örnek olarak, elçi olarak gönderdi, bana bakın, beni izleyin, beni takip edin, ben nasıl bir kulluk icra ediyorsam siz de öylece bir kulluk icra edin, böylece cennete gidin deseydi, bu gerçekten bizim için büyük bir zulüm olurdu, büyük bir haksızlık olurdu. Çünkü bizim bir meleği örnek almamız mümkün değildir. Bizim yeme içme özelliğimiz var, meleğin yeme içme özelliği yoktur. Bizim erkeklik dişilik özelliğimiz var, cinsel özelliğimiz var. Meleğin erkeklik dişilik özelliği yoktur. Biz günah işleriz, meleğin günah işleme özelliği yoktur. Bizim yatmaya, uyumaya, dinlenmeye ihtiyacımız vardır. Meleğin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Biz o meleği kesinlikle örnek alamazdık. Rabbimiz en güzelini, en mütenasibini yapıyor. Tıpkı bizim gibi hasta olan, acıkan, susayan, baba olan, koca olan, ayağını akrep sokan, suratına kılıç darbesi inebilen bir peygamberi, bir beşeri elçi olarak gönderiyor. Sorular sorabilelim diye, kendisini örnek alabilelim diye, kendisi gibi Müslümanca bir hayatı yaşama imkanını elde edip onun gittiği cennete gidelim diye Rabbimiz bize bir beşer elçi gönderiyor. Kul, de ki ey peygamberim, kefa billahi şehiden beyni ve beynekum, sizinle benim aramda benim elçiliğime şahit Allah'tır. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra, şüphesiz ki o Allah kullarına karşı habir ve basirdir. Kullarını en iyi görendir, kullarından en güzel bir biçimde haberdar olandır. Evet, habir ve basir olan Allah, sevgili peygamberimizin peygamberliğine şehadet etmektedir. İster inanın, ister inanmayın. Böyle bir Allah, o peygamberinin peygamberliğine şahit olduktan sonra, o peygamberin artık başka bir şahide de, başka bir kanıta da ihtiyacı yoktur. İşte sen onlara böylece deyiver ey peygamberim diyor Rabbimiz. Yani onlara de ki ey peygamberim, benden ancak Allah'ın yapabileceği, benim bir beşer olarak gücümün yetmeyeceği şeyleri isteyip, sonra ben onları yapamayınca da benim peygamberliğimi reddetmeye sebep aramayın. Ben bir beşerim, ben bir insanım, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim ve benim elçiliğime, benim peygamberliğime Allah şahittir deyiver ey peygamberim. Evet, bizim eşhedü dediğimiz konuya Allah da eşhedü diyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Dikkat edin, kendisinden başka ilah olmadığına Allah şehadet getiriyor. E biz de şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Dolayısıyla Allah da bizim yaptığımızı yapıyor. Biz de Allah'ın yaptığını yapıyoruz. Biz Allah safındayız. Allah bizim desteğimizdedir. İşte yeryüzünde şereflerin zirve noktasıdır bu. Bakın bizim elçiliğine şehadet ettiğimiz sevgili peygamberimizin risaletine, elçiliğine Allah da şahittir. Sonra bakın şöyle buyuruyor Rabbimiz. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد۪ي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَسُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Allah kime hidayet etmişse o hidayettedir. Allah kimi doğru yola doğru yola ulaştırmışsa o doğru yoldadır. Kimin içinde dalaletini takdir etmişse artık göklerde ve yerde ona doğru yolu gösterecek, onu hidayet edecek hiçbir veli, hiçbir dost, hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Kıyamet günü biz böylelerini yüzü koyun, yüzüstü sağırlar, körler ve dilsizler olarak haşrederiz. Onların varacağı yer cehennemdir. Onların barınağı ana kucağı ateştir. Ne zaman ki o cehennem ateşi soğumaya, sönmeye yüz tuttu, biz onu biraz daha ziyadeleştiririz, biraz daha tutuştururuz. Allah hidayet konusunda da dalalet konusunda da insanlara imkan ve fırsat vermiştir. Buyurun, sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla ister hidayeti ister dalaleti tercih edebilirsiniz buyurmuştur. Bir kişi kendi özgür iradesiyle hidayeti tercih eder, hidayet adına bir adım atar, eğer Allah da onun o tercihini onaylayarak onun adına hidayeti yaratırsa, artık o kişi hidayettedir, doğru yoldadır. Ama bir insan dalaleti tercih eder, küfrü, inkarı, ilhadı tercih eder ve o yolda bir adım atarsa, Allah da onun tercihini onaylayarak onu dalalette bırakırsa, artık göklerde ve yerde onu doğru yola ulaştırabilecek, ona hidayet edebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Şurada küçücük bir kafir çocuğu olsa, tüm dünyanın alimlerini toplasanız, Allah dilemedikçe, Allah onun namına hidayeti yaratmadıkça, kesinlikle hiç kimse onu hidayete ulaştıramaz. Öyleyse kimsenin bu konuda Allah'ı suçlamaya hakkı da yetkisi de yoktur. Ya Rabbi benim suçum neydi ki benim için dalaleti yasa olarak belirledin, takdir ettin. Ya Rabbi benim suçum neydi ki beni cehenneme attın diye hiç kimsenin Allah'ı suçlamaya hakkı da yetkisi de yoktur. Hidayeti tercih eden de kendi lehine kendisi tercih etmiştir. Dalaleti tercih eden de kendi aleyhine kendisi tercih etmiştir. Kim kendi özgür iradesiyle dalaleti tercih etmiş, Allah da onun o tercihini onaylayarak onun için dalaleti yazmışsa, artık onu doğru yola ulaştıracak yoktur dedikten sonra bakın Rabbimiz buyurur ki وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَسُمَّ Kim ki özgür iradesiyle dalaleti tercih etmiş, Allah da onun o tercihini onaylayarak onu saptırmışsa, artık o kişinin varacağı yer cehennemdir. Yüzün koyu, yüzüstü körler, sağırlar ve dilsizler olarak biz onu kıyamet günü haşrederiz ve onun sığınağı, barınağı da ateştir, cehennemdir. Söyleyin Allah aşkına, Allah'ın göstermediği kimseye kim gösterebilir? Allah'ın işittirmediğine kim işittirebilir? Allah'ın diriltmediği bir insanı kim diriltebilir? Allah'ın hidayet etmediği bir insanı kim doğruya ulaştırabilir? Bu adamlar Allah'ın kendilerine verdiği gözlerini kullanmak istememişler, kulaklarını kullanmak istememişler, ağızlarını kullanmak istememişler. Ya Rabbi bu kadar görsel ayeti niye yarattın? Ya da bu görsel ayetlere mutabakat etmek üzere bu gözü bana niye verdin? Ben o ayetleri görmek istemiyordum. Halbuki Rabbimiz milyonlarca görsel ayet yaratmış, onlara mutabakat edebilmek için herkese göz vermiş, kulların bu ayetlere tutuna tutuna bana karşı sevgiyle saygıyla dolup taşsın, bana kulluğa yönelsin, tevhide yönelsin diye Allah göz vermiş. Sonra Allah kitaplarında binlerce işitsel ayet indirmiş, bunlarla mutabakat sağlayabilelim diye Allah her birerimize kulaklar vermiş. Ama düşünün ki bir insan, ya Rabbi bu kulakları bana niye verdin? Ben senin o işitsel ayetlerini duymak istemiyordum, onlara kulak vermek istemiyordum demiş. Ya Rabbi bana bu ağızı niye verdin? Ben bu dilimle kelime-i tevhidi söylemek istemiyordum. Ben bu ağzımı, bu dilimi senin istediğin yerde kullanmak istemiyordum demiş. Dünyada da Allah kullanılmayan o ağzalarını onlardan alıvermiş. Öbür tarafta da körler, sağırlar ve dinsizler olarak haşrolacak onlar ve Allah korusun cehenneme gidecekler. Söyleyin Allah aşkına. Allah ve peygamberi eşliğinde, Allah'ın kitabı ve peygamber aleyhisselamın sünneti rehberliğinde, kitap sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayıp cennete gitmek dururken şu cehenneme gidilir mi? O cehennem ateşine dayanılır mı? Akıl kârı mı bu? Yani bu dünyada Müslümanca bir hayat yaşayıp cennete gitmek dururken bir insanın zorla kendisini cehenneme mahkum etmesi akıl kârı mı? Değil ama işte insanlardan kimileri maalesef onu tercih ediyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Zalike cezaohum bi ennahum keferu bi ayatina." İşte onların bu cehenneme gidişlerinin sebebi şudur. Onlar bizim ayetlerimizi örtüp örtbas ettiler. Onlar bizim ayetlerimizin üstünü kapatıp bir hayat yaşadılar. Kitaptan habersiz bir de görsel ayetlerimize gözlerini yumarak bir hayat yaşadılar. Bir de وَقَالُوا اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا. Bir de onların bu cehenneme gidişlerinin ikinci sebebi de bakın şuymuş. Onlar şöyle demişler. Ne yani öldükten sonra, kemiklerimiz çürüyüp toprağa karışıp gittikten sonra, zerreler halinde, atomlar halinde bütün vücutumuz toprak olup gittikten sonra, yani un ufak olup gittikten sonra yeniden dirileceğiz ve hesaba çekileceğiz öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz kesinlikle böyle bir şeyi kabullenmeyiz demişler. İşte onların cehenneme gidişlerinin ikinci sebebi de buymuş. Bir kere Allah'ın kitabını örtmüşler. Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edip bir hayat yaşamışlar. Kendi keyiflerine göre kitaptan ve peygamberden habersiz bir hayata yönelmişler. Bir de öldükten sonra biz kesinlikle yeniden dirileceğimize inanmıyoruz diye dirilişi, ölüm ötesi hayatı, hesabı kitabı kamufle ederek, örterek, diskalifiye ederek bir hayat yaşamışlar. İşte bu adamların cehenneme gidişlerinin sebebi budur diyor Rabbimiz. Peki bir insan bu dünyada ölüm ötesi hayatı niye göz ardı eder? Öldükten sonraki dirilişi niye inkar eder? Allahu alem programı bozulmasın diye, keyfine keder gelmesin diye, iştahı gırtlağında düğümlenmesin diye. Bakın önceki derslerimizde de söylemiştim. Yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Eğer bir insan bu dünyada gavurca bir hayat yaşayacaksa, eğer bir insan bu dünyada zalimce bir hayat yaşayacaksa, yani birilerine zulmedecek, kan dökecek, insan öldürecek, içki içecek, zina edecek, kumar oynayacak, faiz yiyecek, Allah'tan ve peygamberden habersiz bir hayat yaşayacaksa, o kişi Allah'ı inkardan da önce ahireti yok farz etmek, ahireti inkar etmek zorundadır. Niye? Çünkü yiyeceği nameleri rahat yiyemez de ondan. Düşünün, bir insan hem kıyamet var diyecek, hem öldükten sonra diriliş var diyecek, hem adam öldürecek. Mümkün değil. Bir insan hem hesap kitap var diyecek, hem zina edecek, hem birilerine kazık atacak, hem insan öldürecek, insan kanı dökecek, hem de gavurca bir hayat yaşayacak. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Adam yiyeceği naneyi rahat yiyemez. İştahı gırtlağında düğümlenir, keyfi kaçar, önündeki günah programını icra edemez hale gelir. İşte onun için bir insan bu dünyada gavurca bir hayat yaşayacaksa Allah'ı inkardan da önce o ölüm ötesi hayatı inkar etmek zorundadır. Diriliş yok demek zorundadır. Hesap kitap yok demek zorundadır ki yiyeceği naneleri rahat yiyebilsin. Öldükten sonra dirilişe biz kesinlikle inanmayız. Böyle bir şey mümkün değil diyenlere bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şu soruyu soruyor. Evelem yarav. Bu insanlar görmüyorlar mı? اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Bu insanlar görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, gökleri ve yeri yaratmayı beceren, buna güç getiren Allah, ölümlerinden sonra onları da yeniden diriltmeye güç yetiremez mi? Hala bu insanlar bu gerçeği anlamaya yanaşmayacaklar mı? Yani eğer yaratmak zorsa göklerin yaratılması sizin yaratılmanızdan daha zordur. Eğer yaratmak zorsa yeryüzünün, dağların yaratılması sizin yaratılmanızdan çok daha zordur. Gerçi Allah için zor kolay diye bir şey yoktur da insanların akıllarını erdirmek için böyle diyor Rabbimiz. Şu sizden çok daha büyük olan gökleri yaratan Allah, yeryüzünü yaratan Allah, buna güç getiren, bunu beceren Allah, ölümlerinizden sonra sizin bir benzerinizi ya da sizi yeniden yaratmaya kadir değil midir? Bu gerçeği anlamıyor musunuz? Peki, hadi Allah'ın yaratıcılık özelliğini diskalifiye ettiniz. Dediniz ki, bizi Allah yaratmadı. Biz kendi kendimizi var ettik. Biz kendi kendimize var olduk dediniz. Allah'ın yaratıcılık özelliğini diskalifiye ettiniz. Peki şuna ne diyeceksiniz ya? وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪ي Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa Allah bütün varlıklar için şüphesiz tartışma götürmez bir ecel yasası koymuştur. Hadi bakalım buna ne diyeceksiniz? Yani şu ana kadar Allah'ın ecel yasasını delen bir insan çıktı mı içinizden? Allah'ın ecel yasasını diskalifiye edip bu dünyada ölmemeyi becerebilen birisi çıktı mı içinizden? Var mı böyle birileri? Hadi bakalım. Tamam, Allah'ın yaratıcılık özelliğini, yani hayatı var etme özelliğini diskalifiye ettiniz. Peki ölüm de Allah'tan. Allah bütün varlıklar için belli bir süre tayin etmiş, belli bir ecel koymuş. Eceli gelen bütün varlıklar ölmeye mahkumdur, yok olmaya mahkumdur. Hadi bakalım buna ne diyeceksiniz? Allah'ın bu yasasını nasıl diskalifiye edeceksiniz? Var mı içinizde ölüme çare bulan, var mı içinizde dünyada ebedilik kazanan birileri? فَاَبَ الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا Hayır, hayır. Zalimler küfürlerinde direnmeye çalışıyorlar. İnkarlarında direnmeye çalışıyor zalimler. Bu gerçeği bile bile imana yanaşmıyorlar. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul de ki ey peygamberim, siz de deyin ki ey Müslümanlar, لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَاَمْسَكْتُمْ خَشَّةَ الْاِنْفَاقِ Ey insanlar! Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz malik olsaydınız, eğer Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, biter tükenir korkusuyla insanlara zırnık bile koklatmazdınız. وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا İnsan gerçekten çok cimri bir varlıktır. Bakın Allah sevgili peygamberimizin şöyle demesini istiyor. De ki ey peygamberim, ey insanlar, eğer sizler Rabbimin rahmet hazinesine malik olsaydınız, yani şu anda Allah'ın nimet hazineleri sizin elinizde olsaydı, biter tükenir endişesiyle insanları ondan mahrum eder, insanlara zırnık bile koklatmazdınız. Söyleyin Allah aşkına. Şu güneş Allah'ın elinde değil de insanların elinde olsaydı, ağır bedeller ödetmedikçe bu kadar cömertçe onu sizin istifadenize sunabilirler miydi? İnsanların şu anda o güneşten ısınmalarına, aydınlanmalarına izin verebilirler miydi? Eğer şu bulutların indirdiği sular, yağmurlar Allah'ın elinde değil de insanların elinde olsaydı, bu kadar cömertçe insanların onu kullanmalarına izin verebilirler miydi? Şu hava, her gün yuttuğunuz hava insanların elinde olsaydı, insanlardan ağır bedeller ödetmedikçe o havayı insanların istifadesine sunabilirler miydi? Bir düşünün. Elhamdülillah ki Allah temel nimetleri kendi elinde tutuyor, onları kullarına vermiyor. İşte şu anda herkes Allah'ın o nimetinden son derece güzel bir biçimde istifade ediyor. Düşünün, şu güneşten her saniye, her dakika ısı alıyor, enerji alıyorsunuz. Eğer şu güneşten aldığınız ısıyı, enerjiyi bir elektrik kurumundan satın almaya kalkışsaydınız, elektrik kurumuna sadece bir tek saniye yaşayabilmek için 80 milyar lira ödemeniz gerekecekti. İkinci bir saniye için bir 80 milyar daha, üçüncü bir saniye için bir 80 milyar daha. Var mı o kadar paranız? Günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. İster farkında olun ister olmayın. Günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. Kaç para masraf ettiniz? Hangi laboratuvarda imal ettiniz? Nereden ithal ettiniz? Nereden elde ettiniz bu havayı? Allah yarattı. İçtiğiniz sular Allah'tan, teneffüs ettiğiniz havalar Allah'tan, ısındığınız, aydınlandığınız güneş Allah'tan. O zaman şu soruyu sormak lazım. Kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını sallıyorsunuz? Kimin nimetlerinden istifade ediyor, kime kulluk ediyorsunuz? Elhamdülillah ki Rabbimiz bu nimetleri kullarına bırakmamış. Eğer bu nimetler insanların elinde olsaydı, tüm dünyayı aç bırakırlar, sefil bırakırlardı. Ama bizim öyle merhametli bir Rabbimiz var ki, bırakın dostlarını, bırakın müminleri, Allah'ın günü kendisine küfreden, Allah'ın günü kendisiyle çatışma içinde bir hayat yaşan, kafirlerden bile bu temel nimetlerini, bu gıdalarını Allah esirgemiyor. İşte şu anda güneşten Almanlar da istifade ediyor, Fransızlar da. Şu andaki havadan, sudan İngilizler de istifade ediyor, Amerikalılar da. Yani Allah'ın günü kendisine küfreden düşmanlarından, kafirlerden bile Rabbimiz bu nimetlerini esirgemiyor. İşte bizim böyle merhametli bir Rabbimiz var. Bakın diyor ki, وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا İnsan gerçekten çok cimri bir varlıktır. Tabii Kur'an'ın eğitiminden geçmeyen insan cimridir. İman etmiş, iman şerefiyle şereflenmiş ve Kur'an'ın eğitiminden geçmiş insanlar hiç de cimri değildir. Bir Ebu Bekir Efendimiz ihtiyaç anında malının tümünü ortaya koyabilme, bir Ömer Efendimiz malının yarısını Allah yolunda elinden çıkarabilme cömertliğini göstermiştir. Öyleyse elbette kafir insan cimridir. Mümin insanın cimrilikle ilgisi yoktur. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Muhakkak ki biz Musa'ya 9 beyinat mucize verdik. Biz Musa Aleyhisselam'a 9 beyinat ayet verdik. فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ İstersen ey peygamberim İsrailoğullarına bir sor. Bunu onlar da iyi bilirler. اِذْ جَاءَهُمْ Musa Aleyhisselam Firavun'a ve İsrailoğullarına geldiği zaman فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ Firavun dedi ki Musa Aleyhisselam'a اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Dedi ki Firavun ey Musa ben seni sihirlenmiş görüyorum. Ben seni büyülenmiş görüyorum. Peki niye diyordu bunu? Bakın Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam Firavun'u İslam'a davet etmek üzere Firavun'un karşısına dikilip şöyle dediği zaman ey Firavun gel Müslüman ol ve kurtul. Eğer Müslüman olmazsan bile hiç olmazsa şu İsrailoğullarının üzerinden elini çek. Yeter bu gariban insanları köleleştirdiğin. Yeter bu insanların ırzına geçtiğin. Yeter bu insanların kanlarını emdiğin. Yeter bu insanların kadınlarını rahimlerine varıncaya kadar yokladığın. Yeter bu garibanların erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını hayasızlaştırdığın. Allah'ın özgür yarattığı insanların sırtından in, onların üzerinden elini çek, İsrailoğullarını bana ver, onları özgürleştirmek üzere ben onları alıp götüreceğim dedi. Bakın Musa Aleyhisselam karşısında Firavun dedi ki ey Musa ben seni sihirlenmiş, büyülenmiş görüyorum. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Söylesene ey Musa, bu dünyada benden daha büyük bir Rab mı var ki beni ona imana ve kulluğa çağırıyorsun? Rab benim dedi, sen ne dediğini bilmiyorsun. Sonra ey Musa, bu coğrafyada, bu dünyada herkes benim önümde secde ederken, herkes bana tapınırken, sen beni bir başka varlığa secdeye, bir başka varlığa imana ve itaate çağırıyorsun. Bu nasıl şey? Herkes benim kulumken ben bir başkasının kulu mu olacağım? Sonra sen de bizim kölelerimizden birisisin. Sen de bizim kucağımızda büyüyen kölelerimizden birisisin. Yani şimdi Rab olarak, Tanrı olarak ben senin gibi bir köleye tabi olacağım. Senin peşin sıra gideceğim, seni izleyeceğim, senin elçiliğini kabulleneceğim, öyle mi? Kesinlikle sen sihirlenmişsin, sen büyülenmişsin. Ne dediğinin, ne söylediğinin farkında değilsin dedi. Aslında Firavun, Musa Aleyhisselam onun karşısına bir elçi olarak dikildiği anda pilinin bittiğini anladı. Ama zaman kazanıyordu. O da anladı. Çünkü yıllardır beklediği şey artık karşısındaydı. Yıllardır ezdiği, asimile ettiği, köleleştirdiği toplumun bir gün uyanıp kendisinden hesap soracağının farkındaydı Firavun ve işte Musa Aleyhisselam karşısındaydı. O bugünlere ulaşmasın diye binlerce çocuğu öldürmüştü, bir Musa dünyaya gelmesin diye. Binlerce kadını hayasızlaştırmıştı, Musa'yı doğurabilecek iffetli bir tek İsrail oğlunun hanımı kalmasın diye. Ama bütün tedbirleri boşa çıkmış, işte Musa Aleyhisselam karşısındaydı. Pilinin bittiğini anladı ama zaman kazanıyordu. Bakın, bütün zalimler bunun farkındadır. İşte şu anda nice toplumları asimile etmiş, nice toplumların kemikleri üzerine medeniyet kurmuş olan Amerika, Hristiyanlık ve Yahudilik dünya, Avrupa, işte onlar da şu anda bunun korkulu rüyası içindedirler. Bütün zalimler zulmünün farkındadır. Ve zulmettiği, yok etmeye çalıştığı toplumların günün birinde uyanıp da döktüğü kanların hesabını sormak üzere karşısına bir gün dikileceğinin farkındadır. İşte şu anda Amerika'da, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyada hafakanlar geçiriyorlar, korkulu rüyalar yaşıyorlar. Acaba ne zaman uyanacaklar da yıllardır yaptığımız zulümlerin hesabını bizden sormak üzere karşımıza dikilecekler diye korkulu rüyalar geçiriyorlar. Çünkü bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu değişmeyen bir yasadır. Hiçbir zalim toplum ilelebet zulmünü devam ettiremediği gibi, hiçbir köle toplum da ilelebet köleliği yudumlamamış, köleliği kabullenmemiş, günün birinde o halet-i ruhiyeyi atıp mutlaka özgürleşmiş ve kendisini köleleştiren zalim toplumdan mutlaka hesabını sormuştur. İndiren ve kaldıran bir Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bakın Allah diyor ki, biz Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gönderirken 9 mucize verdik. Bu 9 mucize Allahu Alem Araf suresinin 133. ayeti kerimesinde anlatılan mucizeler ayetlerdi. Orada okuduk ama kısa bir özet yapayım. Allah Firavun oğullarının akıllarını başlarına erdirmek için onlara önce bir tufan gönderdi. Ya Kızıldeniz taştı ya da çok şiddet yağmurlar yağdı. Bir tufan oluştu. Mısır sular altında kaldı. Kahroldular, mahvoldular. Dövecek bir kapı biliyorlardı. O da Musa Aleyhisselam'ın kapısı. Geldiler dediler ki ey Musa, üd'u lena rabbeke bima ahide indek. Allah'la arandaki ahit hatırına, Allah'la arandaki risalet bağı hatırına, bakın biliyorlar. Allah'ı da biliyorlar. Allah'ın elçisini de biliyorlar. Kimin dua etmesi gerektiğini de biliyorlar. O belayı kimin duasıyla kaldırılacağını da biliyorlar. Diyorlar ki Allah'la arandaki ilişki hatırına, risalet ilişkisi hatırına ey Musa, Rabbına bir dua et de şu belayı bizim üzerimizden bir kaldırsın. Kesinlikle söz veriyoruz, sana iman edeceğiz. Ve İsrail oğullarını sana teslim edeceğiz, bu köleleri al götür dilediğin yere dediler. Musa Aleyhisselam dua etti, Allah tufanı kaldırdı. Ama onlar Allah'a ve peygamberine verdiği sözü unutuverdiler. Sular çekilince alüvyonlu arazilere tohum attılar. Öyle muazzam buğdaylar oldu ki, öyle muazzam ürünler oldu ki, o ürünleri de görünce bizim Allah'a da, bizim Musa aleyhisselama da ihtiyacımız yoktur dediler, yan çizdiler. Allah o buğdaylarına bir çekirgeler sürüsü gönderdi ki, uğradığı bir tarlayı yok edip geçiyordu çekirgeler sürüsü. Baktılar ki iş kötü, yine Musa aleyhisselama işleri düştü, hemen koştular. Dediler ki, ey Musa, bu sefer kesin söz veriyoruz, ciddi ciddi söz veriyoruz. Geçen sefer sözümüzü her ne kadar tutamamışsak da bu sefer kesinlikle sana iman edeceğiz. Şu belayı dua et de Rabbine başımızdan bir kaldırsın. Musa aleyhisselam yine dua etti. Allah onu da kaldırdı. Hemen arta kalan buğdayları hasat edip ambara attılar. Kendilerini garantiye aldılar. Güvence altına aldılar güya kendilerince. Yine Musa aleyhisselama verdikleri sözden cayı verdiler. Bu sefer de Allah bir ambar biti gönderdi. Yani ambarlara güya garanti altına almışlardı ya, o buğdaylara bir tahıl biti, bir ambar biti gönderdi ki ambarlar devrilmeye başladı. Buğdaylar ambarın içinde tükenmeye başladı. Hemen Musa aleyhisselama koştular. Dediler ki ey Musa, bu sefer tamam. Bu sefer kesin istediğin şekilde yemin edelim ki sana ve Rabbine iman edeceğiz. Hele Rabbine bir dua et de şu belayı başımızdan bir kaldırsın. Musa aleyhisselam yine dua etti. Allah ambar bitini kaldırdı. Yine yan çizdiler. Bu sefer de kurbağa geldi. Araf suresinde anlatılır. Kurbağa yağdı üzerlerine. Yemekleri kurbağa, tencereleri kurbağa, yatakları, yorganları, yastıkları kurbağa, cepleri kurbağa, koyunları kurbağa, bütün hayatları kurbağayla dolu verdi. Geldiler Musa aleyhisselama, ey Musa, ne olur Rabbine bir dua et, kesinlikle bu sefer söz veriyoruz, iman edeceğiz dediler. Musa aleyhisselam dua etti, Allah onu da kaldırdı. Yine yan çizdiler, en son kan geldi diyor Rabbimiz, kan. Çeşmeye el attılar kan, lavaboya gittiler kan, ekmeğe el attılar kan, yemeğe el attılar kan, her şey kan oldu. Hatta o toplumda İsrailoğulları, yani köleleşmiş Müslümanlar içiyorlar, onların ağzında su bir iki ağıza geçince kan oluyordu. Dediler ki ya kölelerimizin ağzından emsek bari, şu Müslümanların ağzından içsek bari dediler. O ağızdan o ağıza geçince yine kan oluverdi. Müslümanların ağzında su ama ötekilerin ağzına geçince kan oluverdi. Yine geldiler, Musa aleyhisselam yine dua etti. Allah o belayı da kaldırdı. Ama bu kadar mucizenin, bu kadar ayetin adam edemediği insanları deniz patlayacaktı, helak patlayacaktı, denizde boğulma patlayacaktı. Çünkü bu kadar ayan ve beyan ayetler geldiği halde hala insanlar Allah'a ve elçisine iman etmemede direniyorlarsa onları ancak deniz patlayacaktı. Bakın Musa aleyhisselam dedi ki, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰئِ Ey Firavun, şu ayetlerin اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَسَائِرَ göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın besair, gözleri açan, kulakları açan, beyinlere hitap eden, çocuğun bile Allah'tan geldiğini bilebileceği ayan ve beyan ayetleri olduğunu biliyorsun ey Firavun dedi. وَاِنِّي لَاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورَ dedi ki Musa aleyhisselam, ey Firavun, ben de seni boğulacaklardan, helak olacaklardan görüyorum. Firavun Musa aleyhisselama ne demişti? Ben seni sihirlenmişlerden görüyorum. Musa aleyhisselam da Firavun'a dedi ki, ben de seni helak olacaklardan, boğulacaklardan görüyorum. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ Firavun İsrailoğullarını Mısır'dan, yeryüzünden kovmak istedi, çıkarmak istedi ama فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ جَمِيعًا biz onu ve beraberindekilerin tamamını denizde boğuverdik. Evet, Firavun boğuldu, Firavun sistemi bitti, O günün tüm dünyası Mısır'dan yönetiliyor. Mısır'da saraydan yönetiliyordu. Sarayda da yönetimin başında Firavun vardı ve artık Firavun sistemi bitti. Bakın Allah diyor ki: "Vekunna min ba'dihi li bani İsrail'e." Ondan sonra biz İsrailoğullarına dedik ki: "Uskunul arda." Buyurun ey İsrailoğullar, ey Müslümanlar. Yeryüzü sizindir. Artık buyurun yeryüzünde siz yaşayın. Yeryüzünde siz egemen olun. Artık Firavunlar bitti. Firavun sistemi bitti. Düne kadar sizi köleleştiren, erkek çocuklarınızı öldürüp kız çocuklarınızı hayasızlaştıran Firavun sistemi bitti. Artık yeryüzü sizindir. Buyurun şu anda siz imtihandasınız dedik diyor Allah. Ama şunu unutmayın ki فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا. Ahiret vaadi geldiği zaman, kıyametin anonsu geldiği zaman, yani sura üfürüldüğü zaman sizi de onları da hep beraber huzurda toplayacağız. Buyurun ey Müslümanlar, yeryüzü sizindir. Şu anda siz egemensiniz. Siz imtihandasınız ama unutmayın ki siz de öleceksiniz. Yani Firavunlar öldü de siz ebediyen kalacak mısınız? Hayır. Firavunlar öldü de Musa Aleyhisselamlar kaldı mı? Hayır. Nemrutlar gitti de İbrahim Aleyhisselamlar kaldı mı? Hayır. Muhammed Aleyhisselam gitti de Ebu Cehiller dünyaya kazık mı çaktı? Hayır. Onlar da gidecek, onlar da gidecek. İşte bu Allah'ın yeryüzünde bir imtihan yasasıdır. Yarın hepinizi Mahkeme-i Kübra'da toplayacağız dedik. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. Kur'an hak ile indi, biz Kur'an'ı hak ile indirdik, o da hak ile indi. Biz Kur'an'ı haklı olarak indirdik, o da hak olarak indi. Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik, o da hak olarak kaldı. Kıyamete kadar hak olarak dimdik ayakta duracak, bir harfine bile halel gelmeyecek. Kur'an hakkı gündeme getirmek üzere, hakkı arayanlara çözüm üretmek üzere kıyamete kadar Kur'an dimdik ayakta kalacak. Bunu önceki derslerimizde şöyle bir cümle halinde demeye çalışmıştım. Bu alemde en büyük hak, en büyük gerçek Allah tek Rab ve İlah, ben de onun kulu ve kölesiyim. Bu alemin en büyük gerçeği işte budur. Allah tek Rab ve İlah, bizler de onun kulu ve kölesiyiz. İşte Kur'an bu hak anlaşılsın diye gelmiştir. İşte biz bu kitabı, bu gerçek anlaşılsın diye. İnsanlar Allah'ın tek Rab ve İlah olduğunu, kendilerinin de Allah'ın kulu ve kölesi olduğu gerçeğini, hakkını anlasınlar, bilsinler diye biz bu Kur'an'ı indirdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ve seni de ey peygamberim müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cennetle müjdelemek, cehennemle uyarmak üzere gönderdik. Bakın geçen hafta okuduğumuz en son ayetlerinde müşrikler peygamber aleyhisselamdan bir şeyler istemişlerdi ya, ey Muhammed şu çöl arazilerimizi ekime dikime müsait hale getirmedikçe, gökten bize bir azap indirmedikçe, Allah'ı ve melekleri bizim karşımıza dikmedikçe boşuna uğraşma, sana iman etmeyeceğiz diye bir kısım şeyler talep etmişlerdi ya, bakın burada Rabbimiz onların o taleplerine cevabını veriverdi. Ne oluyor size? Benim peygamberimin böyle bir yetkisi de, böyle bir sorumluluğu da, böyle bir görevi de yoktur. Böyle bir gücü de yoktur. O sizin istediğiniz şeyler ancak benim yapabileceğim şeylerdir. Benim peygamberimin varlık sebebi, misyonu şudur: İnsanları cennetle müjdelemek, cehennemle uyarmak. Bunun ötesinde benim peygamberimin başka bir görevi yoktur. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. Biz Kur'an'ı ayırdık. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفٍ. İnsanlara dura dura, ağır ağır, merhaleli merhaleli, tedrici bir biçimde okuyasın diye biz Kur'an'ı parça parça gönderdik, parçaladık. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. İhtiyaca binaen biz onu parça parça indirdik, ayet ayet, sure sure, bölüm bölüm indirdik. Bakın Peygamber aleyhisselam Kur'an'ı güzel anlasın diye. Bir de okuduğu kimseler de, peygamberimizin ulaştırdığı insanlar da onun okuduğu Kur'an'ı güzelce anlasınlar, amele dönüştürsünler diye Rabbimiz Kur'an'ı bir celsede, bir çırpıda böyle bir kitap halinde indirmedi. Sure sure, ayet ayet, bölüm bölüm, parça parça indirdi. Eğer bu Kur'an gökten bir kitap halinde inseydi, 23 senede değil de bir anda gökten bir kitap halinde inseydi ne olurdu? Bakın, kendi fikrimden önce Ayşe annemizin sözünü söyleyeyim. Ayşe annemiz diyor ki, eğer Medine'de inen ayetler Mekke'de inseydi biz hiçbirimiz Müslüman olamazdık. Zinanın haramlığı ayetleri, içkinin yasaklığı ayetleri, faizin haramlığı, tesettür ayetleri, sosyal hayatı düzenleyen ayetler, ekonomiyi düzenleyen ayetler, siyasal yapılanmayı düzenleyen ayetler, ceza ayetleri, namaz, oruç, hac, zekat, bütün emirler ve yasaklar bir anda inseydi, biz Mekke'de hiçbirimiz Müslüman olamazdık, Müslüman olma konusunda zorlanırdık diyor Ayşe annemiz. Ama Allah bir tedris uyguladı, yavaş yavaş, bölüm bölüm, sure sure, ayet ayet, ısındıra ısındıra, ikna ede ede, kalplerimize imanı yerleştire yerleştire, öyle bir tedris uyguladı ki, ve nihayet örtünün emri geldi, biz bir anda örtünü verdik, mescit kara kargalara dönüşüverdi. İçki de öyle. Belli bir merhalenin neticesinde Peygamber Efendimizin münadisinin sesi duyuldu. Ey Müslümanlar, içki yasak kılındı. Adam alkolik deyip kadeh ağzına gitmek üzereydi. Hemen elindeki kadehi atıverdi. Evindeki küpleri döküverdi Müslümanlar. Ve içkiyi terk ediverdiler. Ama Allah bir tedris uyguladı. Böyle bir merhale merhale, sure sure, sindire sindire, ikna ede ede, anlata anlata Allah böyle bir merhale uyguladı da böylece işte Kur'an parça parça indi. İşte şu anda biz de sure sure, bölüm bölüm Kur'an'ı okumaya çalışıyoruz. Bundan sonra bir ayet okuyacağım ama o ayette bir secde sorumluluğunuz olacak. Yani bu ortamda secde etme imkanı var mı yok mu bilmiyorum. Hiç olmazsa şöyle önünüze eğilin, biraz eğilin, evlerinize varınca ayrıca bir secde daha yapın. Bunu şunun için söylüyorum, bu tür ayetlerde abdestli olup olmamaya bakılmaz. Kıbleye dönüp dönülme zorunluluğu yoktur. Anında bu ayeti duyar duymaz melekler safında yer alıp hemen secde etmeliyiz. Şeytan gibi geciktirmemeli, savsaklamamalı, tehir etmemeliyiz. Burada önemli olan duyar duymaz hemen secdeye kapanmaktır. Bu ortamda inşallah eğilelim, bir secde gerçekleştirelim. Evlerinize vardığınız zaman daha düzgün bir biçimde bir secde gerçekleştirin. قُلْ اَعْمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ Bakın Allah diyor ki, ey insanlar, bu Kur'an'a ister iman edin, ister etmeyin. Aminu bihi ev la tu'minu. İster inanın, ister inanmayın. Allah Allah. Şu Rabbimizin rahmetine bakın. Eliniz benden, ayağınız benden, gözünüz kulağınız benden, aklınız fikriniz benden, güneşiniz havanız suyunuz benden, hayatınız benden, ölümünüz benden, canınız isterse inanın demiyor Allah. Bizim iradelerimize ipotek koymuyor. Bizim onurlarımızı kırmıyor. Bizim özgürlüğümüze saygı duyuyor. Seçimimize, irademize saygı duyuyor. Ve bakın diyor ki, ister inanın, ister inanmayın. Siz bilirsiniz. Allah bile böyle dediği halde kimi zavallılar çıkmış, kraldan kralcı kesilip, sanki üzerimizde bir etkileri, yetkileri varmış gibi, benim istediğim gibi giyinmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Kimsin sen ya? Allah bile benim irademe saygı duyuyor. Allah bile benim düşünceme, benim inancıma ipotek koymuyor. İster inanın, ister inanmayın diye bize bir özgürlük tanırken sen kim oluyorsun ki kendi inancını, kendi zihniyetini, kendi düşünceni bize dayatmaya çalışıyorsun? Keşke Rabbimizin kullarına tanıdığı özgürlüğü şu zavallı, kendilerini biname zanneden insanlar da kullara tanısaydı, Müslümanlık bu kadar bu ülkede zor olmayacaktı. Evet, bakın Allah diyor ki ister inanın ister inanmayın ama ben inanmanızdan yanayım dercesine. Diyor ki bakın innellezine utul ilme min qablihi. Şu sizden önceki kitap ehli var ya, kendilerine ilim verilenler, yani vahiyden haberdar olanlar, Allah'ın yeryüzüne karıştığını, Allah'ın insan hayatını düzenlemek üzere vahiy gönderdiğini bilenler var ya, kim bunlar? Bunlar Peygamber Efendimiz dönemindeki ehli kitap, yani çoğunlukla Hristiyan, azınlıkla Yahudiler ki onlar Müslüman oldular. Bakın Allah diyor ki onlar اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, kendilerine bu son kitabın ayetleri okununca يَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدَ, çenelerinin üstünde hemen secdeye kapanırlar ve yekulune, şöyle derlerdi: Subhana rabbina, ya Rabbi seni tesbih ederiz, biz Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizi bütün noksan sıfatlardan münezzeh, bütün kemal sıfatların sahibi biliriz. İmkâne vaadu rabbina lemaf'ula, Rabbimizin vaadi şimdi gerçekleşti diye ağlayarak secdeye kapanırlardı. Rabbimizin hangi vaadi? Tevrat'taki vaadi şimdi gerçekleşti diyorlardı. Biz Tevrat'ta okumuştuk. Allah son elçisini, ahir zaman nebisini göndereceğini bize vaat etmişti. Son kitabını, Kur'an'ı göndereceğini vaat etmişti. Biz İncil'de okumuştuk. Biz İsa Aleyhisselam'dan duymuştuk Allah'ın ahir zaman nebisinin gönderileceğini, Kur'an'ın gönderileceğini. İşte Rabbimizin vaadi gerçekleşti. İşte ahir zaman nebisi geldi. İşte son kitap geldi diye bu kitap kendilerine duyurulunca o dönemde kimi Hristiyanlar, kimi Yahudiler hemen Müslüman oldular. Rabbimizin vaadi gerçekleşti elhamdülillah diye gözleri yaşlı bir biçimde secdelere kapandılar. Şöyle diyorlardı: şükürler olsun ya Rabbi. Son dönemde elimizde bir Tevrat vardı. Atalarımızın yüzyıllar önce o Tevrat'ın içini boşalttıklarını biliyorduk ama orijinaline de ulaşma imkanımız olmadığı için çaresizlik içinde o Tevrat'la cennet kazanma kavgası içindeydik. Elimizde bir İncil vardı. Atalarımızın yüzyıllar önce tahrif ettiklerini bildiğimiz halde orijinal İncil'e ulaşamadığımız için onu bağrımıza basıyor, onu öpüyor, onunla çaresizlik içinde cennet kazanma kavgası veriyorduk. Çok şükür ya Rabbi, son anda imdadımıza son kitabını yetiştiriverdim, son peygamberini yetiştiriverdim. Bizim hayatımıza bu son kitabınla, son peygamberinle öyle muazzam bir projektör tuttun ki meğer bizler geceleyin sütle yıkandığımızı zannediyorduk, pislikle yıkanıyormuşuz. Biz yüzyıllar önce o Tevrat'ın işini bitirmiş, İncil'in işini bitirmiş. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Bizim sapak noktalarımızı ortaya koyuverdin bu son kitabınla. Bizim yanılgı noktalarımızı ortaya koyuverdin bu son elçinle. Çok şükür bizi cehenneme gitmekten kurtardın. Son anda bizim imdadımıza son kitabını, son peygamberini yetiştirdin ya Rabbi diye gözleri yaşlı bir biçimde Allah'a şükrediyorlar, secdelere kapanıyorlarmış. وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَ, ağlıyorlar ve huşuları artıyor. Öyleyse قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ, hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler Allah'ındır. Peki bu nereden çıktı? Bakın Peygamber Aleyhisselam bazen ya Allah diye, bazen ya Rahman diye dua edince Mekke müşrikleri şaşırmışlar. Bu nasıl şey? Muhammed Aleyhisselam bizi hem bir tek Allah'a kulluğa çağırıyor, kendisi iki ilaha inanıyor demişler. İlahlardan birisi Allah, diğeri Rahman demişler. İşte Allah diyor ki bakın, ister Rahman diye dua edin, ister ya Allah diye dua edin, en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın 99 ismi vardır. Onlardan ikisi özel ismidir. Birisi Allah, diğeri Rahman. Çoğulu olmayan iki isim, çoğulu yok bunların. Bir de öteki dillerde karşılığı yok. Almanca'da da Allah demek zorundasınız, Fransızca'da da Allah demek zorundasınız. Allah'ın bu iki özel ismi insanlara konmamalı. Allah ismi zaten konmuyor da bazen Rahman ismini koyduklarına şahit oluyoruz. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, sakın ha çocuklarınıza Rahman ismini koymayın, o şeytandır diyor. Abdurrahman deyin. Evet, en güzel isimler Allah'ındır. Onlarla dua edin. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Bir de ey peygamberim, namazında yüksek sesle bağırarak okuma, harf çıkmayacak biçimde sadece dudak hareketiyle sessiz bir biçimde de okuma, bu ikisi arasında orta bir yol tuttur. Çok bağırıp çağırarak okumak caiz değil, sırf dudak hareketiyle okumak da caiz değil. Bir kere harf çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kendi duyacağın kadar, yakınındakinin huzuruna kaçıracak kadar değil, kendi duyacağım kadar bir sesle okumalıyım. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي Hamdolsun o Allah'a ki لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا O evlat edinmedi. Hristiyanlar yalan söylüyor. İsa Allah'ın oğludur diye. Yahudiler yalan söylüyor. Üzeyir Allah'ın oğludur diye. Müşrikler yalan söylüyor. Melekler Allah'ın kızlarıdır diye. O oğul edinmedi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Göklerin ve yerin yönetimi konusunda hiçbir yardımcı da edinmediği ortağı da yoktur onun. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ Güçsüzlüğünden, zayıflığından dolayı yeryüzünde hiç kimseye yetki devrinde de bulunmadı. Ben beceremedim, gücüm yetmedi. Şu şu sahalarda siz egemen olun, egemenlik sizde olsun, yetki sizde olsun, kullarıma yasa belirleme yetkisi sizde olsun diye acizliğinden, güçsüzlüğünden dolayı Allah yerde hiç kimseyi veli de tayin etmedi, hiç kimseye yetki de vermedi. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Ey peygamberim, Allah'ı büyükledikçe büyükle, Allah'ın büyüklüğünü tüm dünyaya ilan et. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah, kılık kıyafeti belirleme noktasında mı en büyük Allah? Korkulmaya layık mı en büyük Allah? Sevilmeye layık en büyük Allah? Yasaları uygulanmaya layık en büyük Allah? Çektiği yere gidilmeye layık en büyük Allah? Arzuları yerine getirilmeye layık en büyük Allah? Yasaları uygulanmaya layık, hatırı kazanılmaya layık en büyük Allah? Elhamdülillah, İsra suresi de bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Kehf suresine başlayacağız. Tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.